50 languages. 31. Trisdešimt vienas. في المطعم ثلاثة. Restorane 3. أريد صحن مقبلات. Norėčiau užkandžių. أريد صحن سلطة. Norėčiau salotų. أريد صحن حساء. Norėčiau sriubos. أريد بعض الحلوى. Norėčiau desertų. أريد بوضة مع القشطة. Norėčiau ledų su grietinėle. أريد فواكه أو جبنة. Norėčiau vaisių arba sūrių. نريد أن نفطر. Norėtume pusryčiauti. نريد تناول الغداء. Norėtume pietauti. نريد تناول العشاء. Norėtume vakarieniauti. ما ترغبه مع الفطور؟ Ko norėtumėte pusryčiams? خبز مع مربى وعسل. Bandelė su uogiene ir medumi. خبز محمص مع سجق وجبنة. Skrudinta duona su dešra ir sūriu. بيضة مسلوقة. Virto kiaušinio. بيضة مقلية. Kepto kiaušinio. عجة بيض. Omleto. من فضلك زبدية لبن ثانية. Prašau dar vieną jogurtą. من فضلك بعض الملح والفلفل. Prašau dar druskos ir pipirų. من فضلك كوب ماء إضافي. Prašau dar vieną stiklinę vandens.